formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Medevit B Complex, czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Stargardzie u starszej pacjentki wykryto cholerę, poinformował o tym główny inspektor sanitarny. Policja podsumowała działania prewencyjne, demonstracje w całym kraju przebiegły względnie spokojnie. W serwisie też o ustawie zezwalającej dzieciom od 13 roku życia na skorzystanie z pomocy psychologa bez zgody rodziców. Pierwszy od 6 lat przypadek cholery w Polsce. Wykryto ją u starszej pacjentki w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim. Kobieta nie opuszczała kraju. Źródło zakażenia nie jest znane. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzysiowski mówi, że stan pacjentki jest ciężki. Pacjentka wymagała leczenia nerkozastępczego, czyli dializoterapii, co oznacza, że nastąpiło znaczące odwodnienie, czyli utrata płynów i elektrolitów. Natomiast na tę chwilę pacjentka przebywa w oddziale specjalistycznym, w izolacji, jest pod opieką lekarzy, no i tutaj leczenie przede wszystkim antybiotyki plus wyrównywanie właśnie tych zaburzeń wodno-elektrolitowych, no to jest podstawa leczenia. Na kwarantannie przybywa łącznie około 20 osób, wśród nich personel medyczny, który miał kontakt z pacjentką. Dyrekcja Stargardzkiego Szpitala wprowadziła na oddziale wewnętrznym zakaz odwiedzin. W Polsce poprzedni przypadek tej choroby wykryto w 2019 roku u marynarza z Indii, którego statek przypłynął do Świnoujścia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w nocy Wojska Obrony Przeciwlotniczej zestrzeliły ponad 140 ukraińskich dronów, w tym 27 nad obwodem moskiewskim. Z powodu bezzałogowców stołeczne lotniska na kilka godzin wstrzymały loty. Cytowany przez agencję Reutera mer Moskwy Siergiej Sobanin powiedział, że w sumie przekierowano 134 loty z 4 portów. Resort obrony przekazał, że ukraińskie drony zestrzelono też nad kilkoma innymi regionami europejskiej części Rosji i nad Morzem Czarnym. Ponad 4200 policjantów wzięło udział w działaniach prewencyjnych związanych z wczorajszymi demonstracjami w całym kraju. Odnotowano 117 wykroczeń i kilka incydentów zarejestrowanych w mediach społecznościowych, które są analizowane, mówi Violeta Szubska z Komendy Głównej. 7 osób zostało zatrzymanych m.in. za przestępstwa narkotykowe, naruszenia przepisów prawa lotniczego czy zakłócanie porządku publicznego. Antyimigracyjne manifestacje oraz demonstracje poparcia dla uchodźców odbyły się w kilkudziesięciu miastach. Do podpisu prezydenta trafiła ustawa zezwalająca dzieciom od 13 roku życia na skorzystanie z pomocy psychologa i psychiatry bez zgody rodziców. Senat przyjął ją bez poprawek. Ważnym elementem przepisów jest to, że dotyczą one gabinetów zarejestrowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia, mówi Maria Kocurowska z Fundacji Twarze Depresji. Psycholożka zwróciła uwagę, że w prywatnych placówkach nie ma obowiązku dokumentacji wizyt. To zastrzeżenie, że będą to wizyty w Narodowym Funduszu Zdrowia, jest takim gwarantem dostępu do tych informacji, jeżeli będą takie potrzeby, oraz myślę, że takie placówki też łatwiej znaleźć w obrębie swojego miejsca zamieszkania. Ustawa umożliwiająca nastoletnim pacjentom korzystanie z opieki psychiatrycznej bez zgody rodziców wymaga jednak powiadomienia ich o wizycie w ciągu tygodnia od jej odbycia, chyba że zagraża to dobru dziecka. Na wakacyjnym szlaku serwisu Trójki teraz Bieszczady, gdzie pada i może zagrzmieć. O właściwym przygotowaniu się przed wyprawą w takich warunkach przypomina Łukasz Derwich z GOPR. Gdzieniegdzie pada deszcz, przeważnie zachmurzenie duże, temperatury w okolicach 14 do 19 stopni w zależności od terenu. Zapowiadana jest temperatura co prawda wyższa, więc ma być cieplej, ale również pady deszczu i możliwość wystąpienia tych burz. Zawsze trzeba się przygotować do wyjścia w góry, bo nigdy nie wiadomo, co nas zaskoczy. W Bieszczadach GOPR-owcy odnotowali wczoraj kilka incydentów, między innymi pomogli turystom, którzy zgubili szlak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami i wzrostem stanów wody w północno-wschodniej części kraju oraz upałami na zachodzie. Zagrzmi w części województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Na metr kwadratowy może tam spaść do 35 litrów deszczu. Prędkość wiatru może dochodzić do 65 km na godzinę. Z kolei w części województw lubuskiego i dolnośląskiego temperatura może dochodzić do 30 stopni. Autopromocja. Wszystkie książki świata.

Sanatorium, przypomnę, to jest taka audycja, w której właśnie sięgamy do starszych nagrań. To nie oznacza, że te nowe nie mogą się pojawić, ale pomyśleliśmy o takich 2 godzinach, które można spędzić ze mną, z Piotrem Mecem albo z Jackiem Hawrylukiem, bo wspólnie gospodarzymy w tej przestrzeni, właśnie często sięgając do utworów, które już mają swoją dłuższą historię. No a bezsprzecznie działalność francuskiej grupy Telepop Music to jest naprawdę już kawał czasu. Nie można ograniczyć całej ich historii do tylko tego jednego utworu, chociaż jest fenomenalny. Pomyślałam więc, że może jeszcze posłuchamy kolejnego, dlatego że poza tym, że muzyka to oczywiście Telepop Music, ważny w utworze Brew jest głos. Utworze, w którym nie rozpieszczają nas lirycznie, bo tak naprawdę najczęściej powtarzana fraza brzmi: po prostu oddychaj, po prostu uwierz. O oddech obiecałam zadbać. O wiarę każdy musi zadroszczyć się we własnym już sumieniu, porządku, na miarę własnych możliwości. A więc Angela McCluskey to jest ta osoba, ta wspaniała wokalistka, której głos usłyszeliśmy. I nie był to jedyny utwór, który znalazł się na płycie zespołu Telepop Music, na pierwszej płycie tego zespołu, w którym zaśpiewała. You'd be a fool. She's the one gone bad. She'll do it anyway and take the lead and say she won't be gone long. Realize I'm not afraid to die. one reason or another, we attempted to change these hard times. Our own genetic identity became our only true ally to finally survive. No to teraz mogę już powiedzieć, że w Trójce naprawdę solidnie wspomnieliśmy zespół Telepop Music i to była wyprawa do samego początku XXI wieku. Wydanie tego debiutanckiego albumu jest no tak ciekawie opisane dwoma datami. Najpierw 2001 rok, potem 2002. Nie ma sensu teraz wdawać się w dywagację, dlaczego tak się działo, ale ta płyta nazywała się Genetic World, dokładnie tak jak przed chwilą słychać było w utworze zamykającą na dzisiaj sekcję Telepop Music. Ale tak sobie pomyślałam, że w ogóle fajne są te połączenia pomiędzy producentami, którzy mają liczne pomysły, a wokalistkami czy wokalistami. A kiedy już dojdzie do takiego spotkania osób w różnym wieku, pochodzących z różnych światów, a często kultur, no to rodzą się rzeczy świetne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Bohaterem tego zestawienia oczywiście są producenci z Massive Attack, ale ani utworu Angel, którego przed chwilą posłuchaliśmy, ani wielu innych na kolejnych płytach zespołu Massive Attack nie byłoby bez współpracy z panem, który nazywa się Horace Andy. Ta współpraca zaczęła się na początku lat 90. XX wieku, trwa do dzisiaj i naprawdę ciekawa jestem, co by było, gdyby jamajski artysta nie trafił na producentów brytyjskich, którzy wtedy byli bardzo ważną częścią sceny elektronicznej, która wtedy tak wspaniale rozwijała się w kilku przynajmniej miejscach, nie tylko Wielkiej Brytanii. No ale oczywiście Wielka Brytania nadawała temu pewien sznyt. Horace Andy to jest artysta, którego też warto sprawdzać właśnie w tych utworach jego własnych, solowych, dlatego sięgnęłam tak daleko, aż do lat 70. w utworze Nutty Dread, który ten fragment naszego spotkania rozpoczął. To raz jeszcze Massive Attack, a potem inny producent, który też wspaniale rymuje się z opowieściami o łączeniu pomiędzy pokoleniami i jednocześnie też świetnie rymuje się z muzyką Massive Attack. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead, ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. pray pray your answers. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. When you pray your answers, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be a parade. Ooh, I adore you. Właściwie chciałabym teraz krzyczeć, że w Trójce na antenie ponownie pojawił się Obong JR, ale jesteśmy w sanatorium. Obiecałam troskę o oddech, więc nie będę wykrzykiwała po raz kolejny zresztą w ostatnich dniach mojej jakiejś takiej nagłej fascynacji tym wokalistą. Skupię się na producencie. Fred Again przed chwilą w swoim już teraz chyba klasyku, tak można powiedzieć, mimo młodego wieku Freda, w utworze zatytułowanym I Adore You. I jeszcze, chociaż naprawdę tak naturalnie w stronę Obong JR-a mnie teraz pcha potrzeba słuchania jego głosu i tego, jak frazuje, jak podchodzi do muzyki i pcha, to zatrzymamy się przy Fredzie, aby udowodnić tę tezę o łączeniu pomiędzy pokoleniami, czyli młodość mieszająca się z doświadczeniem, Frederick John Philip, czyli Fred Again, Mike Skinner, czyli The Streets i ich wspólny utwór. People on a carpet with light around the curtains. Two people from a circus on a flying carpet. Give me 1,001 nights to tell you this story, and then I'll help with the dishes. Like Solomon on green silk with the golden stitches from old and weathered art. Only the silk is fast fashion, and the stitches are barely holding together your heart. Let me re-up your dose of grape. Don't stain your spotless mood. Up close your face don't look the same as from across the room. Your eyebrows look tidier. Your hair the sort of mess that takes hours. Pleasant sky at night on the ceiling. Desert island duvet plotter bearing in the sea. Two Bedouin people just sharing out the tea. Two people on a carpet couldn't care for what's real. All that I've got is you.

Gasoline, czyli utwór Obong Jayara. To jest utwór, który pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu F1. Film nadal na ekranach kin na całym świecie. Przypomnę, że to jest film o Formule 1, jak sam tytuł wskazuje. Film z bardzo dużym budżetem, wielkimi gwiazdami, które stoją zarówno za jego realizacją filmową, jak i wspierają, jak na przykład Lewis Hamilton, czyli prawdziwa gwiazda Formuły 1, ale także ze środkami, które zostały wydane na to, aby wielu artystów zaprosić do współpracy i poprosić ich o stworzenie utworów związanych z tematem filmu. Stąd Gasoline w wykonaniu Obong Jayara. A ponieważ ostatnio wyciągnęłam z niedalekiej, ale jednak przeszłości jego współpracy z Little Sims, to chciałabym dziś raz jeszcze do tego utworu wspaniałego wrócić. least I kept my mind on my vision. But now, I see me how they did it. Either use the downs as my pivot or drown with it. And so I turned all my demons to a sound, spitting image of my doubt, spitting image of my fear. Solitude and prayer is so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. His wings are growing for me alone. I don't think about it, I just hope they work. My faith will carry me, this I know. My faith will carry me, this I know. Oh, oh, oh. Carry my way. Carry my way. Little Sims Point and Kill z gościnnym udziałem Obong Jayara. To jest dla mnie teraz jeden z najbardziej intrygujących wokalistów, których możemy znaleźć zarówno na jego solowych płytach, jak i chętnie współpracuje z różnymi innymi artystami. A potem Everything is Recorded, czyli solowy projekt Richarda Russella, człowieka, który dla muzyki zrobił niezwykle dużo jako producent, jako jej fan, jako człowiek podróżujący po świecie i odnajdujący niezwykłych artystów w różnych miejscach, ale także jako właściciel wytwórni Excel Recordings, wytwórni, która na przestrzeni tych lat działalności przyniosła nam szansę na spotkanie z naprawdę wieloma niezwykłymi artystami, od MIA czy to Majorka po Adele. Też ciekawe miejsce w Londynie. Może kiedyś będzie okazja, aby opowiedzieć, jak leciałam na spotkanie z Tomem Yorkiem właśnie w siedzibie Excel Recordings. Jest tutaj dużo do opowiadania o samej podróży, jak i o wejściu do tego dla mnie kultowego miejsca, ale nie mamy teraz na to czasu. Więc powiem tylko, że Richard Russell, poza tym, że prowadzi swój projekt muzyczny, poza tym, że prowadzi wytwórnię, jest także producentem płyt. I to właśnie dzięki niemu Damon Albarn wydał swoją solową płytę, a zatem zadebiutował, publikując Everyday Robots. To właśnie na ten album zaglądamy, aby zamknąć pierwszą godzinę sanatorium. When I'm lonely, I press play. 'cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me to improve right here. When I'm lonely, I press play. Ah, rip me up, accepting that you live with uncertainty. If you're lonely, press play. I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart. You're waiting for me.